فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، در این روزها بسیار برایم تقریبا از چندین برادر این سوال را گرفتم و بعض سفت ها را برایم روان کردند که آیا نام الله تبارک و تعالی را می شود ما بگوییم که خدا، یعنی خدا گفتن جایز هست یا نه. پس خواستم در این باب یک جوابی طولانی تر و یک جوابی با تفصیل برایتان پیشنهاد بکنم. و بعضی طالب علم همچون طالب علم، بعضی ها که مردم را می خواهند گمراه بکنند، از زبان عربی از لفظ جلاله الله تبارک و تعالی می خواهند دور بکنند، پس دعوا می کنند و گردن درازی می کنند و سرکشی می کنند و دروغ و فریب می کنند مردم را که الله تبارک و تعالی را می شود ما خدا بگوییم. پس من برای اینها اولا می خواهم آیه سوره اعراف را براتون تلاوت کنم، بالخصوص ای ملا بچه ها، ای طالب علم هایی که شما دعوای آن را دارید که الله را می شود خدا گفته یا خدا را نام الله می دانید. پس برای شما من این آیه را تلاوت می کنم. سوره اعراف آیه 180 می باشد. در نزد یکایک شما قرآن هست، قرآن را بگیرید بکشایید. بعد از این آیه قول عالم ها را براتون می آرم، لیکن اولا از قول الله تبارک و تعالی شروع میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه و تعالی ای طالب علم ها، ای مسلمانان، ای موحدها، الله یکایک ما و شما را آگاه میکند که ولله الاسماء الحسنى، الله تبارک و تعالی نام های نیکو دارد، نام های زیبا دارد، نام های حسنا دارد. الله میگوید فدعوه بها، ای موحد، ای مسلمان، پس تو دعا کن، عبادت کن الله سبحانه و تعالی را با آن همان نام های نیکویش، با آن همون نام های زیبایش. پس ما نام های الله را از کجا می دانیم؟ نام های الله سبحانه و تعالی را ما از کجا با خبر می شویم؟ از قرآن و سنت. نامی که در غیر قرآن و سنت است قابل قبول نمی باشد، زیرا اینکه نام های الله تبارک و تعالی توقیفی می باشند. توقیفی کسی حق ندارد دخالت بکند، نه عالم فارس، نه عالم عرب، نه عالم عجم. کسی حق ندارد که الله را از پیش خودش نامگذاری بکند. الله میگوید ولله الاسماء الحسنى، الله نام های نیکو و زیبا دارد، فدعوه بها. پس ای مسلمان ها، ای موحد ها، با آن نام ها الله را عبادت بکنید. الله تبارک و تعالی آن طالب علم ها، آن مردم، آن انسان هایی که مردم را به غیر نام الله دعوت میکنند، میگویند که الله را شما خدا بگویید، اونها را الله چی میگوید؟ عموما درباره کسی که الحاد دارد، کسی که کجروی در باره نام های الله میکند، الله یک یگانه میگوید وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله سبحانه و تعالی میگه ترک بکنید، پرتایید آن کسانی را که الحاد میکنند، کجروی میکنند، دیگرگون میکنند در نام های الله تبارک و تعالی. مردم را دعوت میکنند که خدا نام الله است، خدا نام رحمان است، خدا رب است، خدا ملیک است، خدا سند است، خدا عظیم است، خدا اول است. پس این دروغ را در گوش مردم میخوانند. الله تبارک و تعالی میگوید و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، ترک بکنید، دور پرتایید، قبول نکنید طالب علم را، مردمی را که یلحدون فی اسمائه، الحاد میکنند، دیگرگونی میکنند در نام های الله یک و یگانه. پس برادران عزیز و مهربان، الله سبحانه و تعالی این طور مردمی را که کجروی، زیاده روی در نام های الله میکنند، الله اونها را چی میگوید؟ سیجزون ما کانوا یعملون، اونها زود است به نزدیکی به قریبی جزاشانه میگیرن، عذابشانه میگیرن، پاداش بدشانه میگیرن. ما کانوا یعملون، برای آن کارانی که در این دنیا میکردن مردم را میگفتن که شما الله نگوید و خدا بگوید کفایه میکند، به زبان عربی نگوید و زبان تاجیکی خدا بگوید براتان کفایت کننده است. الله سبحانه و تعالی جزای این مردم را، جزای این طالب علم ها را و جزای این طور دعوتگرا را در روز قیامت براشان خواهد و داد. پس این بود آیه کلام الله برای انسانی که عاقل هست. این آیه خودش کفایت کننده هست. باید دیگر اون طالب علم ها را گفاشانه گوش نکنن. هر کسی که میگوید خدا نام الله هست اونها را قبول باید نکنن. لیکن متاسفانه بعضی از قول عالم ها دلیل میگیرن. من میخواهم قول اون عالم ها را برای شما آشکار و روشن بکنم که اون عالم ها چی را در نظر دارد، اون عالم ها چی را میگوین، به خاطر چی میگوین خدا گفتن جایز است. این را میخواهم براتان برسانم. اولا در این باب میخواهم یکم رقم گذاری بکنید. یکم این هست که تجوز و ترجمت و اسماء الله لمن لا يعرف اللغت العربیه. تجوز و جایز است ترجمه کردن، متوجه باشید، نام گذاشتن نه، ترجمه کردن. ترجمه کردن نام های الله تبارک و تعالی برای کسی که نمیداند زبان عربی را، جایز است که نام الله را ترجمه بکند. برادران ترجمه دیگر هست، نام گذاری دیگر هست. امروز مردم الله تبارک و تعالی را خدا میشناسن، فکر میکنن که خدا این الله یک و یگانه است، اما این عقیده باطل و بیکار میباشد. عالم ها میگن که جایز است ترجمه کردن نام های الله تبارک و تعالی برای کسی که زبان عربی را نمیداند. این قول یکم هست. پس بعضی عالم ها میگن که خدا این ترجمه الله هست یا ترجمه رب هست. نه این که خودی رب، نه این که خودی الله، نه این که خودی ملیک و خودی اول و خودی آخر، این نیست، بلکه این ترجمه هش می باشد. یکم و دویم لجنه، اولین قول لجنه دائمه می باشد که در فتوای 5115 8115 این فتوا را آوردگی هست. متاسفانه بعضی طالب علم های جاهل، بعضی طالب علم های بی سواد و گمراه از این دلیل میگیرن که الله تبارک و تعالی، یعنی از دوام همین عباره، از دوام یعنی همین فتوا دلیل میگیرن که الله را خدا گفتن جایز است. متاسفانه الله سبحانه وتعالی اونها را هدایت بکند. پس دویم قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی برای اهل اصطلاح، برای اهل لغت، برای لغتدانها چی میگوید؟ شیخ میگوید که فإن هذا جائز حسن للحاجة، ترجمه کردن نامهای الله تبارک و تعالی جایز و درست است، حتی بهتر و خوبتر است برای اگر که حاجت داشته باشیم، اگر نیاز داشته باشیم، اگر احتیاجمند باشیم، می شود که نامهای الله تبارک و تعالی را ترجمه بکنیم. و انما کرهه الائمه تو ای طالب علم ها، متوجه باشید، و انما کرهه الائمه تو، هر آینه مکروه می دانن ترجمه کردن نامهای الله تبارک و تعالی را، اذا لم يحتج به، وقتی که ما احتیاج به ترجمه اش نداشته باشیم. پس امروز کی احتیاج به ترجمه دارد که الله را ما به خدا ترجمه بکنیم؟ آیا یگان کس احتیاج دارد؟ نه، یگان ملت تاجیک، یگان موحد تاجیک، یگان مردم تاجیک احتیاج به این چیز ندارد، بجز از اینه که طالب علم های بیچاره در سر مردم بار میکنن که شما خدا بگویید و الله نه، یا شما خدا بگویید جایز و درست است. پس شیخ الاسلام میگه و انما کرهه الائمه، مکروه میدونن امام ها، بزرگان مکروهش میدونن. این کتاب رو میتونید شما، این قول رو میتونید شما در کتابی در تعارض العقل و نقل جلد یک صفحه 43 پیداش بکنید. و قول سیوم، خب متوجه باشه، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی میگه لم یکن ذلک منهی عنه، یعنی ترجمه کردن نام های الله تبارک و تعالی منهی نیست، معنا شده نیست، جایز است که مردم نام های الله را ترجمه بکنن. لان ذلک یکون من باب ترجمه اسمائه، زیرا اینکه ترجمه کردن از باب ترجمه کردن فهماندن است نام های الله تبارک و تعالی را و آیاتی و آیات الله سبحانه و تعالی را به لغت الاخرى، به زبان دیگر، به زبان دیگر ترجمه اش میکنه، میگیم که خدا ترجمه الله است. اصلا که این راست نمیآید، لیکن برای فهمیدن اولین درجه، اولین مردمی که خدا الله را نمیشناختن، میگفتن که خدا، تا اینکه بدانند که خدا یعنی چی. اما امروز دیگر هم الله را میشناسن، احتیاج به خداگویی نداریم. شیخ الاسلام تیمیه به خاطر چی میگه ترجمهش بکنیم؟ میگه که لیفهم اهل تلک لغتی معنی کلامه و اسمائه، تا اینکه اهل آن زبان مثلا زبان فارس بداند معناهای سخنی الله تبارک و تعالی را و معناهای نامهای الله سبحانه و تعالی را بدانند. برای این خاطر ترجمه کردنش جایز است. و هذا جائز، شیخ الاسلام میگه ترجمه کردن جایز است، بل مستحبون، بلکه خوب هست، احیانا بعضی وقتای می شود که خوب است که مردم باید ترجمه اش بکنن، بل واجب احیانا. بعض شیخ الاسلام تیمیه میگه که وقتای می شود که واجب است که باید ما ترجمه اش بکنیم تا اینکه مردم بدانن. مثلا برای مردم الله که بگفتیم در زمان قدیم که نمی دانستن اولین در دوره اول اسلام، پس برای اونها ترجمه کردن جایز بود که خدا. اما امروز دیگر مردم احتیاج به خدا گفتن ندارند، باید الله الله الله این لفظ جلاله را بگویند. شیخ الاسلام در دوام این سخنهایش میگوید که و هذه ترجمه تجوز للافهام المخاطب، این ترجمه کردن جایز است برای فهماندن مخاطب، که یک انسان ما مخاطب قرار میدیم، خطابش میکنیم، سینش گپ میزنیم، برای این جایز است تا اینکه اون آدم بفهمد که ما چی گفته ایستادیم. بلا نزاع بین العلماء، در این باره یگان نزاع و کشمکش و یگان گپی نیست که جایز است ترجمه کردن نام های الله تبارک و تعالی. این سخن شیخ الاسلام را شما می توانید که مخت این سخنایی که گفتم خلاصه سخنان شیخ الاسلام است از کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد دو صفحه 389 شما خودتون میتونید قول شیخ الاسلام را ببینید. و میگذاریم به قول شیخ ابن عثیمین رحمه الله تعالی. شیخ ابن عثیمین را پرسان شدن که هل یجوز ترجمه اسماء الله الحسنى الى لغت غیر عربیه، آیا جایز است که ترجمه کرده شود نام های زیبای الله تبارک و تعالی به زبان عربی، به زبان غیر عربی، یعنی به زبان های اجنبی، به زبان فارسی و روسی و انگلیسی جایز است که ترجمه کرده شود؟ شیخ رحمه الله تعالی جواب داد که ترجمه تو اسماء الله سبحانه و تعالی لمن يريد ان يتفهمها، ترجمه کردن نام های الله سبحانه و تعالی برای کسی میخواهد که با این مردم را بفهماند، هذا لا باس به، یعنی که جایز است، باکی ندارد، بل قد يكون واجبا، بعضی وقتا می شود که واجب می شود. این قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی چطور گفتیم که بعضی وقتا مستحب است، بعضی وقتا واجب است که باید ترجمه کنی تا اینکه مردم بدانند که این نام الله تبارک و تعالی چی معنی دارد. ان الهدى لا يعرف اللغه العربيه، اذ ان الذي لا يعرف اللغه العربيه يحتاج الى فهم المعنى، هر آینه کسانی که زبان عربی را نمیدانند احتیاج به این دارد که معنای آن زبان را معنای آن نام را بدانند. ولی هذا قال الله عز وجل، برای این خاطر است که الله سبحانه و تعالی در سوره ابراهیم سبحانه و تعالی می فرماید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، الله سبحانه و تعالی می گوید پیغام پیامبری را نفرستادم مگر به زبان قومش. به خاطر چی به زبان قومش؟ به خاطر آن که ليبين لهم، تا اینکه برای اونها بیان بکند، برای اونها بفهماند. پس شیخ الاسلام شیخ محمد ابن عثیمین رحمه الله تعالی از این آیت دلیل می گیرد که می گوید ترجمه تو لاجل تفهیم لا باس به، ترجمه کردنش برای فهماندن پس باکی ندارد و جایز و درست می باشد. اما متوجه باشد در دوام این فتوایش این شیخ بزرگوار چی جواب می گوید؟ اما لأجل تأسیس بمعنى ان نحل غیر اللغة العربية محل اللغة العربية فهذا لا يجوز، این قول شیخ الاسلام است، لانه طنس للغة العربية، این قول شیخ ابن عثیمین رحمه الله تعالی است. میگوید که اما لأجل تأسیس، اما برای مردم اساس قرارش بدین، چطور که امروز مردم ملت تاجیک خدا را اساس قرار دادن، بمعنى ان نحل غیر اللغة العربية محل اللغة العربية، چطور که مردم لغت غیر عربی را، نام غیر عربی را در جای نام عربی قرار دادن. امروز ما و شما مردم را میبینیم که نام خدا را در جای نام الله قرار دادن، دیگر حتی گوشت نمیکنه بگویی که خدا نام الله یگانه نیست، شاید از معرکه پیشت بکند، شاید تهمت بر سرت بزند، شاید گپ تا گوش نکند، اما این باز متوجه باشد که خدا نام الله یک و یگانه نمی باشد. شیخ ابن عثیمین رحمه الله تعالی می گوید که بعضی ها غیر عربی را اساس قرار می تیند، فهذا لا یجوز، شیخ می گوید که این جایز نیست، این درست نیست که ما خدا را بگوییم نام الله یک و یگانه هست. برای چی جایز نیست؟ لانه طنس للغه العربيه، زیرا اینکه این مقصد این است که از بین ببرن زبان عربی را، از بین نابود بکنن، به قدر ارزش بکنن زبان عربی را، الله جل جلاله را یک جانب بگذارند و خدا خدا بگویند. الله خودش را میگه که الله لا اله الا هو الحی القیوم، بنده ها میگویند که خدا هست نه الله، خدا خدا بگویند. پس این جایز نیست، زیرا اینکه تمس به قدری قدری زبان عربی را ندانستن است، قدر قرآن ندانستن است، قدر سخن پیامبر ندانستن است که مردم الله را خدا بگویند و خدا فریاد بکنند. این جایز و درست نمی باشد. این قول و این فتوای شیخ عثیمین در دروس الحرمین، دروس المسجد النبوی، شریط 62 می باشد. پس برادران عزیز مهربان، تمام عالم ها بزرگان از عرب، از حنفی و غیر حنفی را ببینم، اگر یگان تاشان نمیگویند که خدا نام الله است، یگان حنفی و غیر حنفی این گفه گفتگی نیست. اما طالب علم های بیچاره، بعضی گمراهان، بعضی بیسوادان امروز دعوا میکنند که خدا نام الله است. پس برای ردیه برای اون گمراهان میخواهم از قول ابن همام حنفی دلیل بیارم. ابن الحمام حنفی الله رحمت و مغفرتش بکند در کتاب فتح القدیر جلد 5 صفحه 76 میگوید که قوله ولو قال بالفارسیتی سوگند میخورم به خدایی یکون و یمینن. شیخ ابن همام حنفی میگوید اگر یک آدم به زبان عربی، به زبان فارسی بگوید که سوگند میخورم، یعنی قسم میخورم به خدا، به خدا قسم میخورم بگوید، شیخ میگوید یکون و یمینن، پس این قسمش قابل قبول هست، قسمش حسابیده میشود. لانه للحال، زیرا اینکه اون برای حال هست، پس اون قسم به معنای صفت، به معنای نام الله قسم خورد. لان معناه احلف الله، احلف الان بالله، معناش همین است که قسم میخورم الان به الله تبارک و تعالی، پس قسمش قابل قبول است. میگوید این قسم حسابیده میشود. برادران عزیز مهربان، شیخ ابن همام نگفت که نام الله خدا هست، بلکه گفت با ترجمه نام الله قسم بخورد قسمش حساب می شود. پس این بدون شک و شبهه، بدون یگان اختلاف، کسی با معنای نام الله تبارک و تعالی و با معنای صفت الله قسم بخورد قسمش قابل قبول هست، پس قسمش قبول کرده می شود. پس این قول ابن همام دلیل کسانی نیستند که میگویند که خدا این نام الله تبارک و تعالی است، بلکه ترجمه نام الله است، ترجمه نام زیبای الله است. برای کسانی که نمی دانستن پس قسمشان قابل قبول است. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه همچنین قول دارد، شاید بعضی ها از قول اون این را هم دلیل بگیرند که خدا گفتن جایز است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید كذلك رب سبحانه يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم وبالفارسية خدای بزرگ. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید همچنین الله سبحانه و تعالی را وصف کرده میشود با زبان عربی که میگوییم که الله رحمان هست، الله رحیم هست. پس رحمان و رحیم صفت الله تبارک و تعالی هست. پس شیخ الاسلام میگوید و بالفارسیتی خدای بزرگ، پس به فارسی الله را صفت میکنن که خدای بزرگ، یعنی ترجمه میکنن الله را با خدا و اکبر را با فارسی بزرگ، خدای بزرگ. پس همچون ترجمه باشد جایز است، درست است، باز برای کسانی که زبان عربی را نمیدانند. اما کسانی زبان عربی را میدانند باید از این قول دوری بجویند، باید از این قول دور بشون و هیچگاه خدا نگویند و دائمی الله الله بگویند. و همچنین قول دیگر را از قول فقه اکبر می آرند که گویا که فقه اکبر، اولا برادران عزیز و مهربانم، فقه اکبر از آن امام ابو حنیفه نیست. هر کسی که می گوید کتاب فقه اکبر از امام ابو حنیفه هست، اصلا اون انسان طالب علم نیست، اصلا اون انسان فکر اکبر را نمی داند، نمی شناسد و فرق نمی کند بین فکر اکبر و فکر ابسط. فکر اکبر از فکر ابسط چی معنی دارد و چی فرق دارد این را نمی داند. از این حساب بیچاره، از این حساب بیسواد، از این حساب متعصب می گوید که فکر اکبر از آن امام ابو حنیفه هست. اما برادرانم دوستانم خوب متوجه باشید، فکر اکبر از آن امام ابو حنیفه نیست، کتاب امام ابو حنیفه نیست، فکر اکبر از پسرش است که پسرش نویسته است، حماد نامش ماندن فکر اکبر. و فکر اکبر دیگر هست به خاطر فرق کردن بین فکر اکبر حماد، بین فکر اکبر ابو موتی معتزلی بلخی، بین فرق کردن اینها پس نام فکر اکبر بلخی را ابسط ماندن. فرق بین اینها هست. وقتی فکر اکبر بگویند کتابی حماد پسر امام ابو حنیفه است، نه از خود امام ابو حنیفه. وقتی که فقه ابسط بگویند پس فقه اکبر ابو مطیع بلخی معتزلی کلامی می باشد، نه اهل سنتی والجماعت. که چقدر خلاف ها با اهل سنتی والجماعت دارد این معتزلی. پس خوب متوجه باشد و کسانی که خوب میخواهد درباره فقه اکبر و فقه ابسط از امام ابو حنیفه هست یا نیست، شما درسای فقه اکبر که من بنده محمد شریف عبدالعلیم در یوتیوب گذاشتم، شرحهای فقه اکبر تقریبا 20 درس می باشد، از بین اونها پیدا بکنید فقه اکبر از امام ابو حنیفه هست یا نیست. والله اعلم 15 16 یا 7 8 درسایش هست درباره فقه اکبر می باشد که آیا فقه اکبر از امام ابو حنیفه هست یا نیست. من با دلیل با سند با قول عالم ها حتی از خود قول عالم های حنفی اثبات کردگی هستم که فقه اکبر از آن امام ابو حنیفه نیست. اما اینجا جایش نیست که من سخنم را بسیار طولانی بد بکنم و هر یک اون را ذکر بکنم و شما خودتان رجوع بکنید به اون درسای شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که بنده محمد شریف عبدالعلیم شرحش دادم. و همچنین در آخر میخواهم یک قاعده ای که اهل سنت و جماعت گذاشتگی هستن اون را به آخر برای شما برسانم و این سخنم را به آخر برسانم. اون این هست که ان اسماء الله تعالی وصفاته توقیفیت. هر آینه نام های الله سبحانه و تعالی و صفات الله سبحانه و تعالی توقیفی می باشند. پس برادران عزیز مهربان، توقیفی همین است که ما حق نداریم که الله تبارک و تعالی را بگیم خدا نام دارد، زیرا اینکه الله را یگانه خودش را نامگذاری میکند یا پیامبر صلی الله علیه و سلم الله یک و یگانه را نامگذاری کردگی هست. یگان صحابه، یگان صاحب مذهب، یگان عالم حق ندارد که الله تبارک و تعالی را بگوید که خدا هست. این حق را هیچ کس ندارد برادران. این سخنهایی که گفتم همه این به خاطر الله بود. میخواهید پس این را قبول بکنید، نمیخواهید کدام شما را من مجبور نمی کنم. این وظیفه ای من هست برای گفتن، نمجبور کردن. چطوره که الله تبارک و تعالی هم میگوید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوق است. الله براش گفت که تو ای پیامبر بگو، هر آینه تو گوینده هستی، تو مجبور کننده نیستی. پیامبر صلی الله علیه و سلم مجبور کننده نبود. امروز ما پیروان محمد و رسول الله مجبور کننده نیستیم، فقط یک گوینده هستیم. میخواهید قبول بکنید، نمیخواهید قبول نکنید. در روز قیامت جوابتان خودتان میگوید نه، ما از ما طالب علم های رساننده های قرآن و سنت، رساننده های امانت علمی این بود که برای شما برسانیم، پس برایتان رساندیم. خواستید قبولش بکنید، نخواستید در روز قیامت جواب خواهید گفت برای قبول نکردنتان و برای سرکشیتان، برای کبرتان، برای تعصبتان، برای کسی که قبول نمیکند. الله سبحانه و تعالی چی طوره که آیت را گفتیم، الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 180 میگه که سیجزون ما کانوا یعملون، جزا داده میشوند، عذاب داده میشوند کسانی که در این دنیا این کار را میکردن که کجروی در نام الله میکردن، پس کسی که الله را خدا میگوید کجروی در نام الله کرده است. پس برادران از الله بترسید، طالب علم ها از الله بترسید، موحد ها از الله یگانه بترسید. خدا خدا نگویید او، بلکه الله الله بگویید. شما خودتان میدونید چقدر این کلمه زیبا است، چقدر کلمه با فضل است. این را لفظی جلال میگویند، لفظی جلال، الله اکبر. اگر شما بدانید که لفظی جلال چی هست، شما هیچگاه این زبان این سخن را از زبانتان ترک نمیکنید. اما متاسفانه شما را بعض طالب علم گمراه کردن که شما بیخبر شدید از کلمه لفظی جلاله. لفظی جلاله را شما بیخبر شدید و ندانستید. برای چی؟ بخاطر بعض طالب علم های متاسف، بعض طالب علم های گمراه، بعض طالب علم های بیخبر شما را گمراه کرد. در روز قیامت شما اگر که ندانسته از این دنیا گذشتید معذور هستید، الله شما را عذاب نمی کند. اما کسی که دانست حالا شنید و بازن همون طالب علم های گمراه را پیروی کردن، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی همراه همون طالب علم ها شما را جزا و عذاب خواهد داد اگر توبه نکرده از این دنیا برفتید. پس برادران عزیز و مهربان، دنیا دنیای گذرا هست، دنیا دنیای گذرنده هست. دنیا را ترک بکنید و بلکه قرآن و سنت را قبول بکنید و اون طالب علم های گمراه را ترک بکنید و بابیاتون چیزی گفتین بابیاتون را به یک جانب بگذارید. برادران بابیاتون براتون فایده نمی کند. قرآن و سنت است که برای شما فایده می کند. قرآن و سنت است که برای شما فایده آور هست. نه بابیت، نه مامت، نه استادت، نه پدرت، نه مادرت در آن روز برات فایده نمی کند که الله سبحانه و تعالی میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. اگر شما این آیات را بفهمید، اگر بدانید که اینها چی هست، شما هیچگاه قرآن را ترک نمی کنید، هیچگاه کورکورانه پدر و بابیاتون را روی نمی کردید، هیچگاه دنبال عقیده ملا بچه های گمراه نمی رفتید. اگر که این آیت را می دانستید، اگر ترجمه این آیت را می دانستید، پس برادران به خاطر سخنم دراز نشدن این آیت ها را ترجمهش را سوره عبسه را آخرش را از تفسیرهایی که نزدتان دارید بکشاید ببینید. یهوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه چی معنا دارد؟ در آن روز پدر از فرزند میگریزد، زن از شوهر میگریزد، شوهر از زن میگریزد، برادر از برادر میگریزد، اکا از دادر میگریزد، دوست از دوست میگریزد. اون روز روزی از یک دیگر گریزی هست. اون روز روزی قریب شدن نیست. اون روز روزی نیست که این نوسه من بود، این مخلص من بود، این طرفدار من بود، این جان فدای من بود، این یاردمچی من بود، این فرزندی من هست، این در دنیا برای من کمک میکرد. آن روز این طور روز نیست برادران. آن روز روزی و نفسی و نفسی و نفسی، هر کس نفسی خودم، نفسی خودم، نفسی خودم میگوید. آن روز روزی و نفسی هست. پس برادران عزیز و مهربان، هر چیزی که گفتم به خاطر الله گفتم، هر چیزی که گفتم از قلبم به قلبتان رسانیدم. اگر قلبتان را به خاطر الله کشادید پس قبولش بکنید، اما اگر قلبتان را به خاطر الله نکشادید پس انا همون شقی و سخت و جمود و وزمین بگذارید، تعصبتان قطعی در روز قیامت جواب خواهد گفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و در آخر میخوام یک سخن دیگر را به یادتان برسانم که عالم های فارسیه که الله را با خدا در کتاب ها نوشتن، این ترجمه هست برادرانم، اون عالم ها را سرزنش نکنید، بلکه اونها ترجمه کردن با همین، اما قصد اونها این نیست که نام الله یگانه خدا هست، بلکه ترجمه اش است، پس این ترجمه میباشد، بلکه اون عالم ها را شما سرزنش نکنید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.